Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 21. год. 1 лютага. Пашанцавала купіць перакідны настольны календар. Хоць выданне беларускамоўнае, аднак беларускага тут менш, чым мала. Затое саюзныя, партыйна-палітычныя падзеі прадстаўлены раскошна. Напрыклад, дадзены дні адкрыцця ўсіх партыйных з'ездаў. Хапае і інтэрнацыяналізму. У яго, вядома, прыярытэт перад нацыянальным. Вось на лістку, 1 студзеня, пятніца, чытаем. 1959. Перамога кубінскай рэвалюцыі. Дзень вызвалення. А ўжо ніжэй даецца. 1919. Утварэнне Беларускай ССР. 16 лютага. Нарэшце, з партыйнага дазволу, у мінскім доме літаратара, са спазненнем амаль на год, адзначана 100-годдзе з дня нараджэння вялікага сына Беларусі, паэта Алеся Гаруна. Усе 350 месцаў у зале былі заняты. У праходах таксама было цесна. Гэта пры тым, што цэлы тыдзень усё рабілася, каб сарваць святкаванне, каб зала была пустой. Запрашэнні не рассылаліся нават у выдавецтве і рэдакцыі. Мне сказаў Серафім Андраюк, што ён спецыяльна званіў у саюз пісьменніку высвятляць, чаму ж не далі білеты. Адтуль сказалі няма. Мабыць, запрашэнні забралі кампетэнтныя таварышы. Але ж нічога. Хоць без іх, вядома, не абышлося. А зала была поўная і жыла ідэямі неўміручага Гаруна. Праводзілі б у оперным тэатры, было б тое самае. І ў палацы спорту таксама. Свята гэтае ўпрыгожыла выдавецтва «Мастацкая літаратура», якое выпусціла факсімільнае выданне Гаруновага матчынага дару. Серафім расказваў мне, што і цяпер цяжка ўсё гэта рабілася. Яшчэ сёння загадчыца вытворчага аддзела заявіла зранку на выдавецкай планёрцы, што кніга не выйдзе. Дырэктар абурыўся, распусціў планёрку і пачаў высвятляць справу. Гэта дало станоўчы вынік. Да 18 гадзін, а вечар з 19, паспелі зрабіць 1000 экзэмпляраў. Не будзем ужо казаць пра тую затрымку з выпускам матчына Адару, Алеся Гаруна, што нарадзілася яшчэ раней, у тым самым ЦК КПБ і КДБ, у адказ на маю спробу выдаць яго. Тады абмежавалася ўсё змяшчэннем добрай ніскі з гэтага зборніка ў альманаху «Дзень паэзіі 81» і маёй патаемнай падрыхтоўкай да самастойнага, на ўласную рызыку, выдання яго ў 1985 годзе. Гэта ўжо далёкая гісторыя, з часоў застойных. Але ж і цяпер, у перыяд свабоды і дэмакратыі ў двухкосі, яшчэ раз пад лупай прачытваўся зборнік. Вядома ж, ён напалохаў тых чытальнікаў. Яны запатрабавалі расказаць у быкаўскім слове всю праўду пра Гаруна антысаветчыка. Быкаў, аўтар прадмовы, прадумываў варыянты. Апошні з іх запатрабавалі ў ЦК. Чыталі там некалькі дзён тыя паўтары старонкі бліскучага слова Васіля Быкава. Яно іх, вядома, не задаволіла. Але мужны Васіль адмовіўся перарабляць. Ён палічыў, што звыш дастаткова і таго, што вымушана напісаў. До канца разабрацца ў зменлівых і імклівых падзеях ён не здолеў. Адсюль вынікае непаслядоўнасць яго ідэйна-палітычных пазіцый. Гэта, запомнім добра, не быкаўскія словы. Быкаўскія – гэта гімн Гаруну і ганьбаванне тых, хто несправядліва асудзіў яго на немату. Алесь Гарун, кажа аўтар прадмоўкі, прабыў у немаце удвая болей, чым ён пражыў на свеце. Васіль Быкаў звяртаецца да чытача з заклікам удумацца ў гэтыя даўнія радкі, народжаныя самотай і горам. У іх немала адзнак высокай людскасці і прагнай надзеі. Надзеі на нас, тых, каму наканавана часам жывіць лёс роднага краю, якому на сібірскай катарзе гэтак сардэчна і самазабыўна спяваў Алесь Гарун. Цяперашнія цэрберы вымушаны былі прапусціць у двухкосці такое, каб не было скандалу ў эру перабудовы, бо перарабляць ужо не было калі. Вось чаму атрымаліся новая затрымка і стрэсавая сітуацыя ў выдавецтве і ў друкарні. Удзельнікі ўрачыстасці выказаліся за вяртанне на зямлю Беларусі праху двух вялікіх яе сыноў – Максіма Богдановіча і Алеся Гаруна. Сакратар ЦК Валерій Пячэннікаў у гэты момант разгублена пляскаў. 29 лютага. Нарэшце цукровая эпапея завяршылася тым, чым і павінна была завяршыцца – увядзеннем картак. Дамавая актывістка Альбіна Рыгораўна Папачаніха выдала 4 талоны на сакавік. Па кілаграму на кожнага члена сям'і. Кажуць, што так будзе да чэрвеня. А там, нібыта, падвояць норму з улікам сезонных патрэб. Дакаціліся бальшавічкі. А ў сябе на радзіме, там, у Расіі, яны ўжо даўно ўвялі карткі на шырокую номенклатуру харчовых прадуктаў і прамысловых тавараў. Што ж, джына з бутэлькі выпусціла Расія. Ёй больш за ўсіх цяпер і дастаецца. 20 сакавіка. Хлопцы і дзяўчаты сталакі склікалі, як яны правільна кажуць, на пляцы волі, веча, у інтэнцыі абароны верхняга гораду. Абараняць яго сапраўды трэба. І ад бюракратаў, і ад метрабудаўцаў. На пляц сышлося да 1000 чалавек, і ў асноўным моладзь. 21 сакавіка. Да гісторыі галоснасці ў двухкоссі. Імя Наталлі Арсеньевай выкінулі з бібліяграфічнага слоўніка. Трэцяга красавіка. Вялікдзень. Нягледзячы на яго, ці дзякуючы яму, мяне азарыла някепская думка. Трэба пранікнуць у архіў галаўліта. Неадкладна пазваніў Адаму Мальдзісу. Ён таксама высока ацаніў гэтую знаходку. Дамовіліся дзейнічаць. У яго ж прама вось цяпер высветлілася, што нідзе, ні ў Беларусі, ні ва ўсім Саюзе няма некаторых нумароў газет, каб завяршыць бібліяграфію. А гаворка ідзе пра падрыхтоўку шаститомнага даведніка «Беларускія пісьменнікі». І ў прыватнасці няма ліма за 9 мая 1945 года. Другая думка велікодная, якою з радасцю падзяліўся з Галей, сваёй дачкою, удзельніцай тых бібліяграфічных пошукаў. Трэба звяртацца час ад часу праз лім да грамадскасці з просьбою пазычыць патрэбнае рэдкае выданне. І трэцяя велікодная думка. У нумары ліма за 9 мая 1945 года была інфармацыя пра прыём у саюз пісьменнікаў Янкі Брыля, Паўла Кавалёва і Івана Мележа. У асабістых архівах гэтых пісьменнікаў нумар гэты будзе, хоць у аднаго з трох. 4 красавіка. Размова з начальнікам галаўліта БССР Александрам Маркевічам. Тэма: неабходнасць адмены забароны, накладзены на асобныя творы літаратуры і мастацтва. Ён папрасіў адтэрміноўкі да 19 красавіка. А 19-го, кажа, можна будзе сустрэцца. Ён тады гатовы даць неабходную інфармацыю. 5 красавіка. Адбылося 4-е пасяджэнне нашай усё яшчэ нелегальнай камісіі па ахове мовы. 19 красавіка. Сустрэча з начальнікам галаўліта БССР з обер-цэнзарам Беларусі Александрам Маркевічам. Мы сядзелі ў вялікім няўтульным ягоным кабінеце, у якім, відаць, ніколі нічога не мянялася, апрача самаго гаспадара. Адлік гэтага ніколі трэба весці недзе з 40-х гадоў, ад моманту засялення цэнзарамі гэтага будынка на вуліцы Валадарская, чытае Чэкісцкай. Вуліца названа ў гонар нейкага нібыта рэвалюцыянера, мянушкую Валадарскага, а сапраўды Гаваруна, Краснабая, Майсея Маркавіча Гальштейна, які адзначаўся надзвычай хуткай зменаю сваіх палітычных поглядаў – бундавец, меншавік, сацыяліст, інтэрнацыяналіст, міжраёнец, бальшавік. У ленінскім першым урадзе ён быў камісарам па справах друку, прапаганды і агітацыі і адначасна рэдактарам «Краснай газеты». Апрача цэнзурнае ўпраўленне на гэтай невялічкай вуліцы, размешчаны Міністэрства ўнутраных спраў БССР, нейкія яго ж установы і турма – у якой сядзелі ледзь не ўсе беларускія пісьменнікі ў 30-х годах. У кабінеце Маркевіча старая грувасткая мэбля. І той няшмат. Голыя сцены. Толькі з Ленінам над галавою гэтага адзінага тутачнага насельніка. Апрача начальніцкага стала гары, у вочы кідаецца яшчэ букет у двухкосі. Адзінае ўпрыгожанне кабінета. Бо партрэт правадыра не цягне на гэта. Гэты букет стаіць у высокай керамічнай вазе на высокім тонканогім квадратным століку і ўяўляе сабою некалькі доўгіх кляновых галін з мноствам жоўтых вялікіх лістоў на іх. Мажны гаспадар, відаць, толькі і прызнае ўсё прыкметнае, ўсё вялікае. Ён доўга адцягваў мяне ад маёй місіі мноствам пытанняў пра маё здароўе, сам добра ведаючы, што з'яўляецца першапрычынай хваробы. Парадамі, як лячыцца, расказамі пра колішні свой інфаркт. Гэта, мабыць, каб аслабіць сваю віну перада мною. За 2 гадзіны ў кабінет ніхто не зайшоў. Напэўна, сакратарка атрымала загад не пушчаць. Мне мала што пашэнціла выцягнуць з гэтага мякка тактоўна ў двухкосці чалавека. Вядома, я і не разлічваў на тое, што ён выкрые мне свае сакрэты, на якіх трымаецца гэтая служба, свае метады і плён. Ён і перад ЦК не раскрыецца, хіба што перад органамі. Мне важна было звярнуць яго ўвагу на тое, што шырокая грамадскасць заклапочана наяўнасцю забароненых твораў і, карыстаючыся дараванымі ёй дэмакратыяй і галоснасцю, хацела б скончыць з гэтай ненармальнай з'яваю. Думаю, што гэта мне ўдалося. Александр Маркевіч сказаў, што па яго лініі забаронена 281 кніга. Усе яны захоўваюцца ў 4 спецфондах. У дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя Леніна, у бібліятэках Акадэміі навук БССР, Белдзяржуніверсітэта і Міністэрства замежных справ. Далей. Паводле каманды з Масквы, у іх была таксама, як і ў Маскве, створана камісія па зняццю накладзенай некалі забароны на асобныя кнігі. У камісію ўваходзілі прадстаўнікі Дзяржкамвыда, Акадэміі навук, Галаўліта і гэтак далей. У выніку 163 кнігі перададзены ўжо ў адкрытыя бібліятэчныя фонды. А эмігранцкай літаратурай займаюцца ў Маскве. Але тут нават не ведаюць, хто такая Наталля Арсеньева. Паўстае мноства пытанняў. Іх мусова трэба падняць і высветліць галосна праз друк. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.